wszystko co najlepsze. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie gubię się w bałaganie, nie tonę w bagnie, bo to natura pozwala mi żyć naturalnie. Wokół ciebie wszystko co najlepsze. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie skup się w bałaganie, nie otoń w bagnie, to natura pozwoli ci żyć naturalnie. Nie wiem jak ty, ja tam wolę góry, lasy, wystawić głowę i patrzeć z góry na syf. Widzę często syfu napływ, brzydzę się, bo to zły ma wpływ na piękną, dziką naturę i na samych. Jak tak dalej pójdzie, to z nią szybko przegramy. Wszędzie coraz to lepsze technologie, coraz to większe markety za rogiem. Więcej na głowie, gdzie natura za okiem poszła w ogień i z Bogiem, ma wina bokiem. Bo kieszenie, panie, za głębokie, a tak chciałeś na polanie za blokiem. Usiądź sobie, poczuć zapach młodości, powiem świeżości, smak wolności. Odsapnąć, bo ciągle pości, a od złych wiadomości masz już dości. Pora naładować baterie, każda okazja dobra, wakacje, urlop, świetna ferie. Woda napoi, ogień ogrzeje, powietrze żyć pozwoli, ziemia nakarmi ciebie. Wokół mnie wszystko co najlepsze. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie gubię się w bałaganie, nie tonę w bagnie, bo to natura pozwala mi żyć naturalnie. Wokół ciebie wszystko co najlepsze. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie skup się w bałaganie, nie otoń w bagnie, to natura pozwoli ci żyć naturalnie. Płynę czółnem w dół, czarną hańczą, mijam konary, w suwary wpadam stamtąd. Muszę wydostać ją jak najprędzej, inaczej wmucą mnie komary wstrętne. Czółnie wędkę mam może połowie lub z chłopami ze wsi rąbnę po połowie. Życie wiodę oparte na szacunku do darów natury, ludzi i ich kultur. Jestem swój chuj, nie dyrektor buta, zdobywam bawią górę w sportowych butach. Buta, robię czasem niezły użytek, znajduję drewienko, strugam jakąś płytę. Robię płytę nową, gdy wyjdzie stara, gdy jestem w mieście, bujam się po barach. Zarażam innych miłością do jezior, od stycznia do grudnia trwa u mnie sezon. Szerząc kulturę hip-hop z ludźmi lasu, podróżuję na pałę bez atlasu. Nie mam czasu na fejm i inne gówna, sprawdzam gdzie mnie nie było, jadę to wyrównasz. Wokół mnie wszystko co najlepsze. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie gubię się w bałaganie, nie tonę w bagnie, bo to natura pozwala mi żyć naturalnie. Wokół ciebie wszystko co najlepsze. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie skup się w bałaganie, nie otoń w bagnie, to natura pozwoli ci żyć naturalnie. O, żyć chcę. Tak, pewnie. Zostaw wiadomość. No ale dobra, jak tak chcesz, to... Rahim, kurwa, ja myślałem, że ty jesteś moim serdecznym kolegą, a ty mnie w takie gówno wpakowałeś, wiesz co? Stary, ja już z nimi nie mogę. Kurwa, spóźniają się. Stań, zatrzym się, weź piwko, może zapalimy, siku co chwilę. Stary, nie, no to po prostu jestem na... Kurwa, na krańcu załamania nerwowego, no. Wykończyłeś mnie, kurwa. Stary, no po prostu, nie mam siły, no. Ten Grubson, myślałem, że razem coś fajnego zrobimy. Jak to się tą pętlę wiązało? Jak? Stary, nie mam siły, nie, po prostu... Koniec, no jest, kurwa, koniec. Koniec. Pelikany, kurwa, trzoda crew. Hej, hej, hej. Parchy, jedziemy na wakacje, pyk.